Agim i Kazai. Tak to brzmi sobie z pliku i bardzo podobnie brzmiało na koncercie inaugurującym 19. edycję Nowej Muzyki. Te charakterystyczne dropy, takie cięcia, po koncercie rozmawiałem z Kazai i pytałem, czy to, w jaki sposób ona brzmi, jest powodowane przez nią, czy może przez Agima. Wszystkim zarządza Agim. I to w ogóle fajna sytuacja, bo przecież głos, kiedy go się pozbawia swoich walorów, kiedy wprowadzana jest cisza i kiedy jest, są charakterystyczne cięcia, charakterystyczne dropy, no to wydawałoby się, że to przecież robi pewnie wokalistka, patrząc na tego typu przedsięwzięcia z przeszłości, że to właśnie wokaliści, kiedy byli modulowani, to byli modulowani przez siebie, a nie przez osobę będącą autorem i kompozycji, i nazwijmy go master of ceremony takiego występu. Rzeczywiście Agim nad wszystkim czuwał i to były jego pomysły na wpuszczanie kolejnych dźwięków. Płyta, o której wspominam, to muzyka, jak już można było poczuć, eksperymentalna. Muzyka, która znajdzie dopiero swój desygnat na płycie. Płycie zatytułowanej Ortodroma. Jej fragmenty przedstawiłem Państwu przed momentem z prośbą, żeby na razie zachować tylko i wyłącznie w pamięci, a kiedy przyjdzie premiera, to z pewnością ta muzyka brzmieć będzie jeszcze w potrójnym paśmie przenoszenia, bowiem podobnie jak w przypadku grafik, muzyka Agima też koncentrowała się na teksturze. Też w cudzysłowie koncentrowała się na ziarnie tej muzyki. No to taki kolejny krok w stronę muzyki nieoczywistej, w stronę muzyki eksperymentalnej, bo może przypomnę, że parę lat temu Agim, zainspirowany historią Zodiaka, czyli seryjnego mordercy, stworzył album This is the Zodiac Speaking. Do tego albumu pewnie jeszcze też będziemy wracać. Agim obiecał mi, że wreszcie jakoś przechwycę od niego tę zodiakową muzykę wydaną właśnie na płycie winylowej. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce, w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. Potrójne pasmo. Przenoszenie. I specjalne wydanie tej audycji właśnie z terenu festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Tu jesteśmy przy głównej alejce, jak już pewnie Państwo mogli usłyszeć we wcześniejszych audycjach. Stoimy sobie, jesteśmy widoczni. Romuald Wrzodak audycję realizuje w Katowicach, czyli we wozie Wiesława Szali. Śmialiśmy się nawet przed chwilą, że podczas robienia remontu tego wehikułu naszego trójkowego został znaleziony pewien artefakt. Artefakt o imieniu Karo. Ci, którzy znają naszego wieloletniego realizatora Wiesława, to pewnie wiedzą, o co chodzi. W każdym razie staram się opowiedzieć o tym, czego byłem świadkiem, co słyszałem, co przykuło moją uwagę, i też o skojarzeniach będę chciał powiedzieć. Skojarzeniach związanych z tym wszystkim, co wydarzyło się tuż po koncercie Agima i Kazai, czyli w tej samej sali, w której kiedyś stacjonowała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Po przerwie pojawiły się starodawne komputery. Tak sobie myślę, czy właściwego słowa użyłem, starodawne komputery. Brzmi to chyba trochę śmiesznie, ale rzeczywiście tak, bo to były komputery Commodora z lat 80. I na tychże komputerach przy pomocy DG karty, czyli takiej kasety, którą trzeba było wsadzić do tego ustrojstwa, słuchaliśmy dzięki temu w każdym razie muzyki, którą były w stanie wygenerować te komputery w latach, na początku lat 80. Zaraz do komputerów, kiedy tylko już przyszła pora, wyłonił się główny bohater tego wieczoru, czyli tego spotkania, czyli Robert Henke, który pięknie opowiedział o historii komputerów tworzących muzykę. Zatem do tej całej eksperymentalnej sytuacji związanej z muzyką Agima i Kazai dostaliśmy jeszcze potężną wiedzę w postaci no właśnie tego, jak komputery Commodora brzmiały w latach 80. i w jaki sposób generowały dźwięk. Jak pewnie Państwo mogą przypuszczać, były to ekrany, na których pojawiały się przedziwne, charakterystyczne litery, wzory zielone. Tak to zazwyczaj się wtedy układało. Nawet mi się przypomniało, że kiedy wczytywałem grę właśnie przy pomocy Commodora, to był Commodore 64, to musiałem wpisywać przeróżne komendy, jak na przykład strzałka L i return, albo taka komenda była też DIR. To wszystko Robert Henke musiał przy nas wpisywać do tych komputerów, te wszystkie komendy, żeby włączyć muzykę. Ale wracając do tej zieleni, która była widoczna na ekranie, no to ewidentnie wszystkim, ale to wszystkim, to wszystko kojarzyło się z muzyką zespołu Kraftwerk. Boy, boy, boom, chak. Boy, boy, boom, chak. Ping, boy, boy, boom, chak. Boy, boy, boom, chak. Chung, boy, boy, boom, chak. Boy, boy, boom, chak. Ping, boy, boy, boom, chak. Chak, chak. Boy, boy, boom, chak. Chung, boy, boy, boom, chak. Ping, boy, boy, boom, chak. Chung, boy, boy, boom, chak. Chak, boy, boy, boom, chak. Chung, boy, boom, chak. Ping, boy, boy, boom, chak. Boy, boy, boom, chak. Boy, boy, boom, chak. Boy, boom, chak. Ping, ping. Boy, boom, chak. Chong, boy, boom, chak. Chak, chak. Boy, boom, chak. Chong, boy, boy, boom, chak. Boy, boy, boom, chak. Chak, chong, boy, boy, boom, chak. Ping, chak. Boy, boom, chak. Music non-stop. Music non-stop. music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Słynne Music Non-Stop i Kraftwerk w programie trzecim jako ilustracja tego, co wydarzyło się w trakcie występu, bo chyba nie mogę powiedzieć koncertu, pewnie bardziej live'u Roberta Henke, czyli inżyniera, człowieka, który stworzył i współtworzył program Ableton, tak dzisiaj bardzo popularny wśród muzyków tworzących elektronikę. Zastanawiam się, cóż to za dźwięk, a to film, a w filmie, no właśnie, słyszany koń. Nie wiem, czy Państwo również słyszą, ale tak, dzieje się coś takiego przy głównej alejce na festiwalu Taurun Nowa Muzyka, gdzie sobie stacjonujemy z naszym samochodem i analizujemy, co do tej pory wydarzyło się na festiwalu. Kolejnym bohaterem tegorocznej 19. edycji był DJ Crash. O jego występie opowiem za kilka chwil. Fin de semaine inondée d'égoïstes gens de la ville, brisés et cassés. For the children who will lead the future, this is a prayer. Shattered. Tak finezyjnie to nie było, ale były gramofony, były skrecze i w przeciwieństwie do tego wszystkiego, co przed chwilą usłyszeliśmy, był grany brutalny, blokowy hip-hop. Abstrakt hip-hop, bo właśnie z takiego nazewnictwa gatunku, który stworzył DJ Crash, ów japoński turntablista słynie. No, był to pokaz umiejętności, zręczności, świadomości dźwięku. To wszystko działo się bardzo szybko, krótkie take'i, bardzo dużo miksów, bardzo dużo skreczy. Trochę się przenieśliśmy do lat 90. Ja wciąż żałuję, że tak niewielu DJ-ów w ten sposób przedstawia swoją selekcję, miksując właśnie z płyt. No, Crash jest tym, nie chcę powiedzieć i zaklinać rzeczywistości, ostatnim Mohikaninem, no ale jednym z ostatnich działających wciąż w ten sposób, bo przecież na przykład Krudel i Dorfmeister również wycofali się z płyt winylowych. Cały czas wierny temu nośnikowi jest DJ Crash. Pierwszy raz go widziałem gdzieś takiej z bliskiej odległości. Jest dosyć filigranowym, małym mężczyzną, co trochę wywołało jakieś zdziwienie, ale właściwie nigdy nie myślałem, jakiego jest wzrostu. Pewnie jego legenda i jego pseudonim Crash spowodował, że ta postać jakoś urosła w moim umyśle do niewiarygodnych wielkości. Co chwilę nowa muzyka, ale to nie z koncertu, to z Telebimu usytuowanego tutaj niedaleko naszego trójkowego samochodu, więc te przeróżne dźwięki gdzieś tam co chwilę się wdzierają. Chciałbym jeszcze wrócić do muzyki Crusha i do tej prostej, nieprostej opowieści, bo to przecież tylko dwa gramofony, mikser, człowiek. No ale żeby to wszystko podnieść, żeby miksować w ten sportowy sposób, jak to kiedyś mówiono, potrzeba jest cierpliwości, czasu, zręczności, umiejętności, które zdobywa się tak jak u innych muzyków, ćwicząc, grając i jeszcze raz grając. DJ Crush. DJ Crash z dosyć finezyjnymi i delikatnymi utworami. Chyba podświadomie je wybrałem, bowiem dużo basu, dużo bitów wszędzie dookoła, więc głowa chyba sama podświadomie chciała odpocząć, wybierając te finezyjne kompozycje z żeńskimi wokalami. Wokalami użytymi przez DJ-a Crasha. I tak to już czasem jest, że kiedy się ma audycję od północy do drugiej, to uciekają dosyć dobre wydarzenia i dosyć dobre koncerty. Tak jak w tym konkretnym przypadku, bowiem właśnie nie mogę powiedzieć, że w połowie na pewno, bo mnie tam nie ma, ale trwa koncert duetu Bicep w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Odbywa się na scenie Miasta Muzyki. I jest to zupełnie nowe przedsięwzięcie, które rozwija się również na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Przed paroma dniami rozmawiałem z szefem Adamem Goćkiem, który powiedział, że właściwie to nie wie, jak do końca będzie wyglądał występ Bicep, bowiem to jest zupełnie nowe przedsięwzięcie, w ramach którego Andrew Ferguson i Matthew McBrayer eksperymentują. Eksperymentują, łącząc przeróżną stylistykę, niekoniecznie kojarzoną z dotychczasowym brzmieniem, z dotychczasową muzyką zespołu Bicep. Bicep w programie trzecim z pierwszego utworu stanowiącego początek w sumie nowej działalności zespołu, bowiem Helium 001 to w zasadzie utwór, który należy przypisać nie Bicep, a projektowi Chroma. W tym przedsięwzięciu panowie Matthew McBrier i Andy Ferguson będą tworzyć pod różnymi nikami i publikować w zależności od niku poszczególne gatunki muzyczne, bowiem obaj, jak się okazało, chcą wyjść z bańki, którą sobie sami zrobili w postaci duetu Bicep i tworzyć zupełnie różnorodną muzykę, która na pierwszy rzut ucha niekoniecznie kojarzy się z tym duetem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim premiera. Premiera płyty Dagiela i Grzesicy. Wojtka Dagiela i Jarka Grzesicy. Wojtek, pianista. Jarek, gentleman, z którym dawno, dawno temu, ze 20 lat temu to było ponad, współpracowałem w Radiu Jazz, gdzie Jarek miał audycję Future Shock. No i ten Future Shock gdzieś ciągnie się chyba za nim do dnia dzisiejszego, bowiem ciągle szokuje, tym razem szokuje razem z Wojtkiem Dagielem i eksperymentuje. Taka jest również eksperymentalna właśnie muzyka Dagiela i Grzesicy, teraz wydana na płycie The Ebb and Flow z udziałem Joanny Sobowiec-Jamią. Pani Joanna tutaj w roli wokalistki. Płyta długogrająca, pełen metraż, wiele pięknych kompozycji, które w zasadzie cechuje, mam wrażenie, poczucie czystości w dźwięku, w muzyce. Zaraz zresztą to Państwo usłyszą. The Ebb and Flow, Grzesica i Dagiel w programie trzecim z premierą swojej płyty stworzonej przez producenta i przez pianistę, płyty opartej głównie przede wszystkim na dźwiękach fortepianu, ale stosownie ciętych. Pojawił się również beat, co można było usłyszeć przed chwilą. Utwór, który usłyszeliśmy, będzie otwierał fizyczny również, mam nadzieję, album Wojtka Dagiela i Jarka Grzesicy, którym w taki niezobowiązujący sposób mówimy Państwu do usłyszenia. Dobranoc z terenu festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Z chęcią zwrócenia Waszej uwagi na najnowszą płytę Grzesicy i Dagiela. Już słychać Wojtka. Irena Dan w Warszawie. Romuald tutaj u nas na miejscu. Smutny coś. O, już. Już pojawił się uśmiech. No, ja nazywam się Michał Margański. Już teraz zapraszam Państwa na środowe wydanie Tonacji Trójki, kiedy to będę miał przyjemność zastąpić Jacka Awryluka. Życzę dobrej nocy. Kłaniam się nisko. Thank you.